राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश। देखो भाई, चाहे सुगम हो चाहे कठिन हो, चाहे ठीक हो चाहे बेठीक हो, अपना भगवान लगना है। जैसे वर्षा होने पर खेत बोने वाले अपने घर चला देते हैं, वर्षा दूसरी होगी नहीं होगी पता नहीं है, अनाज निप जाएगा अगर नहीं निप जाएगा पता नहीं है, तो हमें सलाह ही देते हैं। एक बार दूसरे वर्ष में फिर बस नहीं, एक बार कुछ नहीं हुआ खर्चा लगा दूसरे वर्ष में यूज करते हैं। इस तरह अपने तो भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे कठिन हो सुगम हो, अभी हो नहीं हो, अपने तो लग जाना है। ऐसा विचार करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप जचे तो और नहीं जचे तो इनमें नुकसान नहीं होता, पर हो तो होने दो, फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, खराब ही होता है, पर नहीं दिखे तो भाई अपने तो दब जाना जो मन हुआ। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में डर जाओ। हमें तो भाई इसमें से लगा दिया शरीर, अब ठीक हो बेठीक हो भगवान जाने, भगवान ने भरोसा रख करे, अपना नाम जप है, कीर्तन है, पुष्प पढ़ना है, लीला पढ़नी है, भगतों चरित्र पढ़ना है, पद गाना है, भगवान की लीला गानी है, भगवान की प्राप्ति कर जो सामान है उसमें बन लग जाओ, फायदा होगा ही निसंदेह बात है। बातों से मेरी बात हुई है कि फल तो बहुत बड़ा है, जैसा होना है वैसा नहीं हुआ तो कोई भी विचार, या तो बात पक्की हो गई ना कि फायदा हुआ, फायदा न हो तो हरदम आप लगे रह नहीं सकते। आप में भी बुद्धि है, आप में भी विचार शक्ति है, लाभ नहीं हो तो सूर्य का बोल देते, इसमें लाभ जरूर होगा, हमारे प्रकृति का सुधार होता है, कई बातों का ज्ञान हुआ है, सत्संग का नाम है, भाई का नाम है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। पढ़ाई से इतनी पढ़ाई नहीं होती जैसे सत्संग से होती है, पुस्तकों पढ़ देने से ऐसा बोध नहीं होता, पुस्तकों का बोध होता है, पर अपना आपका स्वयं बोध सत्संग हमें नहीं देखा भाई, तो आप कहते चाहे तो सच्चे कैसे लग जाओ, जो होगा उसको देख रहे हर शायद लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लागे रहो भाई। इतना बात तो आपके मुझे फर्क पड़ता है, तो तेजी से चलो, तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार पूछित करो, नारायण तुम बैठ के अपना भुवन हुआ जरूर लाभ होता है, जो सत्संग में लगे हैं उनको लाभ हुआ होगा, संदेह नहीं है। जोरदार इच्छा हो तो बहुत जल्दी होता है, ये तो देरी लगेगी, जोरदार लग जाए तो बहुत जल्दी, क्यों भगवान मौजूद है सब जगह, भगवान सब जगह समान रीति से आप उन्हीं में है। मैं खोज करो, आप शरीर नहीं हो। मैं बालक तबाह ये करता था, जमाने में ये करता, अब ये करता हूँ, तो आप तो वैसे ही रहे। बालक बड़ा, जवानी बड़ा, वृद्धावस्था, ये शरीर आपकी नहीं हुई। स्वयं आप कहते बालक बड़ा खेलता था, मैं वही हूँ। आप शरीर के बदलने से आप बदले नहीं, एकदम सच्ची बात है, एकदम। एक कथा आती है, कोई एक राजा थे, वो तीर्थ में गया तो साथ में तोता मैना थे, वो पिंड भी दे दिया, जो वो कर दिया, जो नीचे जाते थे उन्होंने वो ले दिया, बिगाड़ में गया। ठीक है, वो आगे गए, कई आश्रम गए, वहां भी तो मिला, तो राजा को याद आया, भाई अपने साथ भी तो मिला थे। मैंने बोलाया, बुधाई पूछो तो घड़ी बोले, वो तो राजा जी सोरी, तो वहां आश्रम में बढ़े हमारे तोते ने कहा, आऊंगा वचनम सुनो में मुनि नाम वचनम सुनो, मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ, सुनोते हैं ये बना सेवा क्यों, ये बना ही बात सुनता है, न सर से दोष हो न से मैं गुण हुआ, इनका दोष नहीं, मेरा का गुण नहीं है, संसार का दोष न बोलती, फिर शंकर वैसा नहीं करा, अब वो साथ में रहा, ठीक है, न सर से दोष हो मेरे गुण होगा, इनका दोष नहीं है, मेरे गुण नहीं है, संग के मामा होगा संग कर रहे हैं, तो हमारे वो बात सुनते है, गाड़े की बात ही सुन रहे, ये बात है, तो संग का दोष लगता है, कुसंग का भी लगता है, सत्संग का भी लगता है, अच्छा आदमी कुसंग में फिर जाते हैं तो बुरे बुरे दशा में पड़ जाते, सत्संग कर जाते तो कभी सुधर जाते, संसार का जा दोष उड़ा भवंती, संबंध सभ्य दोष है, अच्छा संग करे तो अच्छी बातें पैदा होती है, बुरे संग करे तो बुरी पैदा होती है, ये जरूर होता है, इन महात्मा आत्मा सत्संग बने रहो, अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हो, अच्छी बात सुनते रहो, अपना पाठ जरूर पढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे प्रति लोगों का भी भाव रूपये हुआ है, ये सत्संग करने वाला है, उनको अच्छी बात मिले चाहे ना मिले, पर उनके वहम रहता है, ये सत्संग करने वाला, अच्छी बातें मिलती हूँ तो संसार दोष बनाओ, अच्छा संग्रहण से लाभ होता ही है, नियम है एकदम, मूल में आप सब भगवान के अंश, मूल में खराब नहीं हो, काश भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन से दूरस, पांच बातें हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर से सूरस, आप में सब में ही चीज है, सत्संग जागृत जागृत हो जाती है, थोड़ा थोड़ा वो अपने भावों के अनुसार है, परंतु लाभ होता है इसमें संदेह नहीं। मैं देखा है वैद्यों के पास रहे, बड़े बड़े में बरसों रहे, मैंने देखा तो संसार से संबंध से दो गुना होते, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई और बहनों को अच्छा संग करो, अच्छा संग करेगा स्वभाव अच्छा बनेगा ही। स्वभाव अपने बेटे देखो, अपने अपने बेटे, अपने बेटे देखो, पहले से फर्क पड़ा है, प्रत्यक्ष बात है। आप सोचो आप फर्क नहीं पड़े तो कौन समय लगावे? आप आते हो समय लगाते हो तो फर्क पड़ता है, तभी तो सब मूर्त हो गई है। लोग को कह देंगे मूर्ख बेसम नहीं है, लोगों ने बेसम नहीं तो बोले पैसा कितना पैदा किया, बस पैसा पैदा करे वो बढ़िया कथा में भेट जाता हूँ जब बढ़िया बढ़िया कथा हुए। ये कसूरी नहीं है, कसौती वास्तव आदमी का सुधार हो, सत्संग ही कथा कहने का रोजी पूछा लाभ होता है ना। कोई संदेह की बात ही नहीं है, एकदम निश्चित बात है, पक्की बात है। आप जोर लगाओ ठीक कर रहे तो बात सुने उसको मान लो स्वीकार कर लो। शास्त्र में तो ये बात लिखी है कि एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, सुधर जाएगा। क्योंकि आप शुद्ध हो, मूल में आप सबके सब भगवान के अंश हो, सब भाई बहन सब भगवान के महान पवित्र सत्य स्वाभाविक। इसमें अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज अनुभव होता, ऐसी बात एकदम पक्की बात है। संदेह है नहीं, संदेह तो पूछो आप जाओ लगा दो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम निशान लागे रहो। फल लगता है बिने लगाया हुआ, कच्चा होता है खड़वा होता है, वो लगा लगाई मीठा हो जाएगा। अरे ठीक मीठा मन छोड़ दे, पानी से हुए तो तोड़ के पानी में हो सजा सजा, पानी वो जाए नहीं भेल का पानी। ऐसे आलू भी पुरुषों के पानी वो विशेष काम करते। इस बात से सब भाइयों से बहनों से मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप लगे रहो।